Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy piątek, 10 dzień listopada. Jest samo południe. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Były premier Donald Tusk weźmie udział w obchodach Święta Niepodległości w Warszawie. Strona lotniska w Modlinie nie działa, włamali się na nią hakerzy. Polska, Urugwaj, wieczorem towarzyski mecz na Narodowym. Prezydent Andrzej Duda zaprosił wszystkich byłych prezydentów i premierów na obchody Święta Niepodległości. Weźmie w nich udział szef Rady Europejskiej Donald Tusk, potwierdził Polskiemu Radiu współpracownik byłego premiera Paweł Graś. Z informacji Polskiej Agencji Prasowej wynika, że Donald Tusk zwrócił się z prośbą o możliwość złożenia wieńca przed grobem nieznanego żołnierza. Kancelaria na tę prośbę przystała. W Pałacu Prezydenckim upamiętniono ofiary katastrofy smoleńskiej. Kwiaty przed tablicą złożył w imieniu Andrzeja Dudy szef jego gabinetu Krzysztof Szczerski. W kaplicy Pałacu Prezydenckiego znajduje się tablica poświęcona pamięci pary prezydenckiej Lecha i Marii Kaczyńskich, ostatniego prezydenta na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego oraz pracowników Kancelarii Prezydenta, którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej 10 kwietnia 2010 roku. Działacze organizacji Art Podgatowka oskarżeni o planowanie zamachu terrorystycznego zostali aresztowani 5 listopada w centrum Moskwy. Policja zatrzymała wtedy ponad 260 osób. Organizacją Art Podgatowka kieruje przebywający za granicą były opozycjonista Wiaczesław Malcew. Wezwał on przez internet swoich zwolenników do zorganizowania w Rosji rewolucji. Chciał, aby 5 listopada grupy nacjonalistów podpaliły budynki administracji państwowej i dokonały napadów na policjantów. Przy zatrzymanych tego dnia uczestnikach nielegalnej demonstracji funkcjonariusze znaleźli substancje łatwopalne, kastety, pałki i pistolety pneumatyczne. W trakcie śledztwa okazało się, że 5 mężczyzn i 1 kobieta planowali zamachy terrorystyczne w centrum Moskwy. Zamierzali oni podpalać dekoracje znajdujące się w pobliżu Kremla, niszczyć linie energetyczne i telekomunikacyjne, a także podpalać policjantów dyżurujących na ulicach rosyjskiej stolicy. Grozi im od 12 do 20 lat łagru. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Wieczorem na Stadionie Narodowym piłkarska reprezentacja Polski zagra z 11 Urugwaju. Nie wystąpi kapitan Robert Lewandowski, który zmaga się z lekkim urazem uda. Więcej informacji ma Krzysztof Łoniewski. Pewnie gdyby to był mecz o punkty, Robert Lewandowski by zagrał, a tak może nawet powinien odpocząć, uważa prezes PZPN Zbigniew Boniek. Jak będzie grał wszystkie mecze, od A do Z w lidze, w Pucharze Niemiec, dojdzie do półfinału, czy gdzieś tam Champions League, no to niestety w czerwcu organizm tego nie wytrzyma. Czyli dobrze było, żeby miał jakoś zmiennika, żeby na niektóre mecze te chyba jest lepsze, żeby mógł sobie odpocząć. Nasz kapitan zasłużył, żeby odsapnąć. W innej sytuacji jest Maciej Makuszewski, on nie ma zamiaru odpoczywać. Zmotywowany walczy o miejsce w kadrze na Mundial. Trzeba na każdym kroku być dobrze przygotowanym, dobrze prezentować się w klubie, żeby dostać powołanie na reprezentację, a później przyjechać i tutaj dać siebie wszystko, pokazać, że jest się wartościowym zawodnikiem dla tej drużyny i żeby trener miał pozytywny ból głowy. Pierwsza okazja, żeby zabić ćwieka selekcjonerowi dziś z Urugwajem. Kolejna w poniedziałek w spotkaniu przeciwko Meksykowi. Początek dzisiejszego spotkania o 20:45. Jak będzie wyglądała organizacja ruchu w okolicach stadionu, o tym Cyryl Skiba. W godzinach 18:20:45 z ruchu wyłączona będzie Saska Kępa w granicach Alei Poniatowskiego, Alei Waszyngtona, ulicy Międzynarodowej, Alei Stanów Zjednoczonych oraz Wału Miedzeszyńskiego. Wjechać będą mogli tylko posiadacze specjalnych identyfikatorów mieszkańca, autobusy i taksówki. Dopuszczony będzie przejazd wiaduktem ulicy Saskiej i ulicą Brazylijską do Alei Stanów Zjednoczonych. Po zamknięciu strefy autobusy linii 117, 138 i 146 nie będą kursowały ulicą Francuską i pojadą objazdem ulicami Zwycięzców, Saską i Aleją Waszyngtona. Po meczu policjanci mogą podjąć decyzję o zamknięciu mostu Poniatowskiego. Nie działa strona internetowa podwarszawskiego lotniska w Modlinie. Adres Modlin Airport został zhakowany. Na stronie widnieje śmiejący się diabeł. Rzeczniczka lotniska Jolanta Gruz zapewnia, że trwają prace nad usunięciem awarii. Nasze biuro informatyczne współpracuje z firmą dostarczającą hosting, żeby ten atak jak najszybciej likwidować. W tym momencie pasażerowie nie mają dostępu do informacji o czasach odlotów, przylotów i możliwych opóźnieniach. To był serwis Trójki. Piątkowe popołudnie pochmurne, ale z przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, a wysoko w górach także śniegu. Wietrznie. Najcieplej na południu 9-10 stopni, w centrum 7, na Podlasiu 6. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Józef Konrad czy Józef Konrad Korzeniowski? Czy był Polakiem czy Anglikiem? A może Konrad był kosmopolakiem? Jednym z wielu okazów tego odrębnego gatunku w historii polskiej literatury. O polskości Konrada porozmawiamy 11 listopada tuż po 21. Zapraszam, Dariusz Rosiak. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Autopromocja. Zapraszamy

było cudownie, ponieważ moja mama chodziła ze mną do fryzjera i prosiła, proszę mi na taki sam kolor pofarbować włosy, jak ma córka, bo ma piękne. Przychodzili znajomi, przyjaciele mojej mamy. Moja mama jest konserwatorem zabytków w Policeum Plastycznym, czyli jest osobą bardzo utalentowaną plastycznie, kocha kolory. Przychodzili jej przyjaciele malarze, artyści i wszyscy mówili, Boże, Tycjan, cudowny kolor. Więc jakby gdzieś ta równowaga była. To było bardzo ważne. Mnie zawsze przeraża, kiedy widzę rodziców wstydzących się tego, że ich dziecko jest inne, prawda? Czyli zakładających na przykład rudym dzieciakom czapeczki, chowających te dzieciaki gdzieś tam głęboko, żeby w kapturze, żeby nikt nie widział. To jest bzdura, bo to dziecko nie ma szans, żeby się poczuć dobrze w swojej skórze. Ja się czułam dobrze, ponieważ w domu byłam akceptowana, ponieważ w domu moja inność, bo ja byłam inna po prostu. My nie lubimy, zwłaszcza dzieci nie lubią inności. Coś no tak. innego, to znaczy coś gorszego. Ja zawsze musiałam być lepsza, musiałam być, dlatego poszłam w sport, bo byłam kapitanem drużyny szkolnej w siatkówce, w koszykówce, byłam bardzo sprawna, wysportowana, bo to był mój sposób na to, żeby pokazać, no może jestem ruda i piegowata, ale za to lepsza. A byłaś bardziej córeczką tatusia, czy bliżej mamy? Ja byłam bardzo córeczką tatusia, dlatego, że byłam takim pierwszym wyczekiwanym i wytęsknionym dzieckiem. Ja jestem podobna do taty, ale w kolorze mamy. Moja mama też jest piegowata, tylko moja mama była szatynką piegowatą. Moja babcia była ruda, ja odziedziczyłam włosy po babci, ale tu mam bardzo ważną uwagę dla wszystkich rudych. Cieszcie się, że macie rude włosy, bo są piękne, zdrowe i grube. I na tym wygrałam, ponieważ mam już swoje lata, dobiegam 60, a włosy mam takie, że jak wchodzę do fryzjera, to wszyscy się zbiegają i pytają, Boże, jakie piękne. Także tu mi wynagrodzono na starość, bo ciągle mam ich dużo, grube, lśniące i nic się z nimi nie dzieje i nie siwieje. To prawda. Jest fajne. Kasiu, znamy się wiele lat i wiesz, dlaczego zaprosiłem cię do Godziny Prawdy? Otóż kilka tygodni temu trafiłem na twój program w Polsacie i zobaczyłem ciebie, jak pomagasz takiemu samotnemu ojcu, który wychowuje bardzo upośledzoną dziewczynkę, niepełnosprawną intelektualnie, nie używamy słowa upośledzenia, już się tego nauczyłem, i małego chłopca. I widziałem na twojej twarzy tak autentyczne wzruszenie i takie poczucie, że robisz coś autentycznie dobrego, że pomyślałem sobie, niewielu dziennikarzom jest to dane, że muszę z tobą porozmawiać o twoim zawodzie, o tym, jak ci się udało w życiu znaleźć dla siebie taką cudowną półeczkę, na której się w tej chwili poruszasz. Lubisz ten program? Uwielbiam ten program, ponieważ to jest takie spełnienie marzeń dziennikarza, to co powiedziałeś. Kończę tę pracę, no bo przepracowałam w tym zawodzie 34 lata, to jest bardzo dużo. W pewnym momencie, kiedy już dojrzewasz, dorastasz, wiek ma pewną zaletę. Im jesteś starszy, tym jesteś mądrzejszy. Ja absolutnie uważam, że tak jest. Młodość ma swoje prawa, jest cudowna, ale nie masz tej mądrości życiowej za sobą. I kiedy dobiegasz pewnego wieku, to już w dziennikarstwie nie interesuje cię to, żeby pięknie wyglądać, żeby się pokazać w pięknej sukience, tak jak dziewczyny na ogół w telewizji tego potrzebują, żeby być, żeby ludzie cię poznawali. Tylko chcesz coś dobrego zrobić. Ja pochodzę z tej starej szkoły dziennikarstwa, gdzie mówiono nam, po pierwsze, nie szkodzić, czyli nie robić krzywdy innym, swoim zawodem i swoją pracą, ale po drugie też coś dobrego dla ludzi dzięki temu zawodowi zrobić. I mnie się to trafiło. Jestem taka szczęśliwa, że mi się ten program trafił, ponieważ nie tylko mogę uprawiać zawód jeszcze w tym wieku, bo tak naprawdę z moich koleżanek, które pracowały na wizji, zostały dwie na wizji. Wszystkie już jakby pracują albo poza wizją, albo już przeszły na emeryturę. A ja w tym wieku mogę robić rzeczy dobre, rzeczy wspaniałe, czyli po prostu spełniać misję. A najbardziej śmieszne jest to, że ja tę misję spełniam w telewizji komercyjnej. Tak. Okazuje się, że się udało, że ten program został kupiony do telewizji prywatnej i okazuje się, że można w prywatnej telewizji też robić misję. I to jest naprawdę niesamowite. I niesamowite jest to, że my tym ludziom autentycznie pomagamy, że ja bardzo to osobiście przeżywam, bardzo mnie dużo ten program kosztuje, psychiki mojej, ale myślę, że warto, jestem pewna, że warto i że warto to robić, bo oczywiście zarzuca się czasami nam, no też zaglądam na Facebooka, czy jaki jest odbiór? Na ogół bardzo dobry. Muszę przyznać, że naprawdę Polacy gdzieś to doceniają to, co robimy. Nas jest cała grupa. Ja jestem twarzą tego programu, ale oczywiście pracują nasi koledzy, pracuje cała ekipa filmowa. Jeżeli nawet z tych ponad 100 rodzin, którym pomogliśmy, kilka, czy nawet kilkanaście, może nie do końca na to zasługiwało, to, że ten ogrom ludzi, którym pomogliśmy, którzy to szanują, doceniają, którym się zmieniło życie, to jest wielka, wielka satysfakcja. Jasne. Czyli co, największe kontrowersje wzbudza jak zwykle selekcja, czyli dobór bohaterów programu. Tak, selekcja wzbudza oczywiście kontrowersje, ale nie ma takiej rzeczy, która by nie miała zawsze czarnej i białej strony. Bardzo często dużo wspaniałych rodzin, które naprawdę, którym powinniśmy pomóc i chcielibyśmy pomóc, odpada na wstępnym etapie. Dlatego, że ich mieszkanie czy dom nie jest ich własnością. My nie możemy robić dla gminy mieszkania, nie możemy robić dla spółdzielni. My musimy konkretnej rodzinie pomagać. I my w Polsce mamy taki dziwny zwyczaj, że uważamy, że jeżeli coś jest nasze, to wcale nie musimy przeprowadzać ani notarialnie tej sprawy, ani nie musimy mieć ksiąg wieczystych, tylko przecież cała wieś wie, że to jest dom po babci. No tak, ale babcia miała siostry, braci. No, nie potrafimy tych spraw załatwić do końca. Tak jak powinniśmy, prawda? Czyli jeżeli cokolwiek się dzieje, coś dostajemy, musimy to załatwić w papierach. Bo przyjdzie taki moment, że trzeba to udowodnić. Dokładnie. I rozumiem, że tutaj jest pierwszy problem. Pierwszy problem, tak. Drugi problem to bardzo często jest tak, że na przykład są domy, których my nie jesteśmy. No, jest pewna formuła programu. Formuła polega na tym, że my mamy taki dom wyremontować w 5 dni. Jeżeli trafiamy na nawet super fajną rodzinę, która bardzo potrzebuje tej pomocy, ale dom ma 300-400 metrów, nie jesteśmy w stanie takiego domu wyremontować. Kolejna sprawa. Są rodziny, które się do nas zgłaszają, ale na przykład mówią, to wy nam wyremontujcie, ale my nie chcemy się pokazywać w telewizji. Nie chcemy wam sprzedać swojej prywatności. No ale niestety, coś za coś. My nie możemy zrobić programu na zasadzie takiej, że komuś wyremontujemy dom, a on się nam nie pokaże, bo państwo, nasi widzowie chcą zobaczyć tę rodzinę, chcą ją poznać, chcą o niej coś usłyszeć, prawda? Mhm. Także tu są pewne problemy, ale trzeba je rozwiązywać. Każdy z takich odcinków mocno cię angażuje emocjonalnie, prawda? Bo ty nie jesteś tylko twarzą. Tak bym to powiedział. Ty gdzieś jesteś osobą, która prowadzi tę rodzinę. Znaczy wiąże to wszystko. Wiążesz to wszystko i jesteś świadkiem realizacji ich największego życiowego marzenia. No i trochę też jestem psychologiem. Na szczęście dobre studia mam za sobą w tym kierunku, więc gdzieś tam przydała mi się ta wiedza. Dużo psychologii, której miałam na studiach, ponieważ bardzo często muszę także odbywać poważne rozmowy o przyszłości, o tym, co dalej. Często są to rodziny z dużymi problemami. Dzieci są w ogromnej traumie po śmierci któregoś z rodziców, gdzie na przykład ci rodzice są na tyle jeszcze w głębokiej żałobie, że nie rozumieją, że te dzieci potrzebują pomocy. Więc ja gdzieś tam muszę odbywać te rozmowy. Ci ludzie muszą mi zaufać. Na szczęście ja już pracuję tyle lat w telewizji, że starsze pokolenie mnie pamięta jeszcze z czasów, kiedy robiłam trochę inne rzeczy, ale jednak jestem starą znajomą, a młode pokolenie kojarzy program, bo bardzo dużo dzieci ten program ogląda. To świadczy o tym, jak są wrażliwe. One chcą zobaczyć, że ktoś coś dostał i jest szczęśliwy, prawda? Więc te dzieciaki mnie kojarzą z tego programu, starsi mnie kojarzą jeszcze z dawnych czasów. Nie przychodzi do nich obcy człowiek, tylko przychodzi pani Kasia. Sąsiadka, znajoma, ktoś, kogo oni uważają za godnego zaufania. I bardzo wiele rzeczy poza anteną my tego nie możemy pokazywać, bo mamy też pewną zasadę. Po pierwsze, nie szkodzić, więc naprawdę nie chcemy robić krzywdy. Czasem ludzie mówią nam za dużo. Czasem mówią takie rzeczy, tak intymne, i to chwała za to naszej pani producent, która wyłapuje takie rzeczy i wycinamy, bo są rzeczy, których my sobie nagramy, zrobimy, wyjedziemy, a ci ludzie w tej wsi w tym miejscu zostają. A już o zawiści nie mówimy, bo ta jest niezwykle dotkliwa i my Polacy jesteśmy z tego znani. Podejrzewam, że taka rodzina po otrzymaniu cudownego, wyremontowanego domku czy mieszkania staje się dla sąsiadów obiektem zazdrości. Niestety często, ale też na przykład są takie regiony, ja już w tej chwili zaczęłam rozróżniać regiony w Polsce. W ogóle Polskę poznałam, piękną, której w ogóle nie znałam. Dużo nie jeździsz, byłam, tak, bardzo bo to dużo są zawsze jeszcze twoje wizyty. Mało tego, wiem, że ty i pędzel weźmiesz i wapno rozrobisz. W domu też, lubię. Stałaś się ekspertem budowlanym. Tak, lubię te rzeczy, ale jest tak, że są regiony w Polsce, gdzie ta zawiść jest dużo większa, gdzie gdzieś tam jest dlaczego ona, dlaczego on, dlaczego oni. ale są regiony, gdzie przychodzi cała wieś, dokarmia moich chłopaków, przynoszą im pyszne jedzenie codziennie i mówią, dobrze, że to robicie, dobrze, że tym ludziom pomagacie, bo trzeba było. To jest najpiękniejsze, co można przeżyć. To jest twoja teraźniejszość. Podejrzewam, że jeszcze kilka sezonów tego programu przed tobą, bo lubisz to, co robisz, ludzie cię zaakceptowali w tej roli. Myślę, że dla ciebie osobiście, to ważne. To jest ważne, bo po pierwsze myślę, że im mamy więcej lat, tym bardziej szanujemy to, że pracujemy. I ja też ten ogromny szacunek do własnej pracy mam. To jest ważne, bo na razie to jest ponad 100 rodzin. Chciałabym, żeby jeszcze 100 było, które będą jednak zaczynały inne życie, lepsze życie. Chciałbym cię poprosić o taką twoją historię związaną z dziennikarstwem. Było ci dane żyć w bardzo ciekawych czasach. Oj, tak. Przeżyliśmy mnóstwo wspólnie Obyś razem. Żył w tak. ciekawych czasach. Twoja przygoda z dziennikarstwem zaczęła się tutaj, na Myśliwieckiej. Tak, dokładnie. To był twój staż, prawda? Jeszcze w czasie studiów. Z sentymentem tutaj dzisiaj weszłam, bo rzeczywiście to było pierwsze miejsce, w którym pracowałam i takie pierwsze miejsce, które mnie przyjęło. Z wielkim sentymentem tutaj wróciłam. Szefem zapraszamy do Trójki był wtedy Andrzej Turski. Szefem w ogóle Trójki był Andrzej Turski. Andrzej Turski był szefem Trójki, tak. Tak. A zapraszamy był Sławek Zieliński. Sławek Zieliński. I tu byłaś na tym stażu przez jakiś czas. Tu byłam na stażu, to w ogóle była śmieszna historia, ponieważ ja z dziennikarstwem, ja pochodzę z domu, w którym w ogóle nie było dziennikarzy. Nikt tego zawodu nie uprawiał. Mój tata był naukowcem, wykładowcą na UMK w Toruniu. Moja mama konserwatorem zabytków, zresztą najlepszy wydział konserwacji właśnie w Toruniu jest. No i jakoś skąd to moje dziennikarstwo się wzięło, nikt nie wie. Natomiast bawiłam się w radio studenckie. Trochę próbowałam w nim występować, ale bawiłam się też w coś, zaskoczę cię teraz, Michał, czyli śpiewałam w zespole studenckim. Ten zespół studencki składał się ze mnie, studentki, dlatego mogliśmy gdzieś na festiwalach studenckich występować i z uczniów szkoły średniej, z Torunia, moich kolegów. I tak, głównym wokalistą tego zespołu był Mariusz Lubomski, który był wtedy w czwartej klasie szkoły średniej, pięknie malował, zresztą skończył potem wydział malarstwa, no i fantastycznie śpiewał, zresztą ten jego głos niesamowity do dzisiaj mi w uszach brzmi. Nazywaliśmy się i z Poznania, i z Torunia, to był taki zespół, bo jeden kolega, który grał na gitarze, był z Poznania, a my z Torunia. Tak. Teksty pisał Rafał Bryndal. I to były przezabawne teksty. Jakieś chórki tam robiłam, pomagałam. Zresztą przy Mariuszu to mój głos i mój słuch to w ogóle było małe, było nic. No, Mariusz tak. był bardzo utalentowany i zdolny. Nagraliśmy 2 czy 3 piosenki. Wygraliśmy jakiś przegląd studencki. W ramach nagrody za ten przegląd pozwolono nam w profesjonalnym radiu w Bydgoszczy, w takim oddziale Polskiego Radia, nagrać piosenkę. Piosenka nosiła tytuł Hura Matura i ja wymyśliłam, że w takim razie jak już nagraliśmy profesjonalnie, no to szkoda, żeby się to się marnowało w lokalnym radiu. Ja to sprzedam do radia profesjonalnego. No i tym radiem profesjonalnym lubianym przez nas była Trójka. No ale nikt nikogo nie znał. Nikt nie wiedział, jak tu się dostać. Ja powiedziałam, ja to załatwię, ja się dostanę. No i wpadłam na świetny pomysł. Ubrałam szpilę, krótką spódniczkę, rozpuściłam długi warkocz rudy. Przyszłam tutaj na recepcję, gdzie jest pan strażnik, do Trójki i powiedziałam, trzymając taśmę w ręku, dzień dobry, ja przyniosłam taśmę z piosenką, do programu Zapraszamy do Trójki. Czy mógłby pan kogoś poprosić, żeby to odebrał? A, dobrze, odważnie. No i zszedł na dół, pan zadzwonił, że tu ktoś jest z taśmą. No jak ktoś z taśmą, to się schodzi, tak. prawda? Zszedł na dół Marcin Zimoch, który był wtedy na stażu. Zobaczył mnie, widziałam, że oko mu błysnęło i mówi taka pani do mnie. Ja mówię, tak, ja tu przyniosłam taśmę, to jest świetna piosenka, niedługo matury, może się przyda, bo jest taka inna, bo ciągle tylko puszczacie tę samą, już za rok matura, a tu jest nowa. Tekst był znakomity, bo to do dziś pamiętam. Hura matura, wyrosną ci pióra, wyrosną ci skrzydła, przemienisz się w mig, z brzydkiego kaczątka, w ślicznego łabątka, z mnłego cielątka wyrasta nam byk. A to trzeba było wyśpiewać. Wiem, że będąc tutaj w Trójce, miałaś okazję poznać Agnieszkę Osiecką. Tak, i to było moje wielkie przeżycie. W ogóle wspaniałych ludzi tu poznałam. Pierwsze moje spotkania z osobami, które były dla mnie no, nieosiągalne, wydawało się. to były właśnie tutaj, w Trójce. Agnieszka do dzisiaj jest taką moją idolką. Uważam, że jest wybitnie utalentowaną poetką, bo ja bym tego, co ona robiła, nie nazywała pisaniem tekstów. To była poezja, to samo zresztą Wojciech Młynarski. To są ludzie, którzy dla mnie stworzyli coś niesamowitego, czyli z tekstu do piosenki zrobili dzieło sztuki i to jest piękne. Uwielbiam ich piosenki, uwielbiam ich teksty, uwielbiam ich poezję. Oczywiście, no Akademia Noblowska też to doceniła, dając Nobla Dylanowi, między innymi za taką twórczość. Skoro lubisz Osiecką, to posłuchajmy może jej piosenki Okularnicy. Z książkami, z notatkami, z problemami, kompleksami itp. Uszy myją odmrożone, nosy w szalik otulone, spodnie mają zeszłoroczne, miny mroczne. Taki dzieckiem się nie zajmie, tylko myśli o Einsteinie itp. Się w akademiku mają każdy po czajniku i nie dla nich de Volae i Paryże i Szanghaje i nie dla nich bal i ubaw ani lala, ani buba i tp i td i td. Jakiś okularnik skradnie swej okularnicy pocałunek. W ten okular zajdzie mgłą, przemarznięte dłonie drżą. I tym razem w bibliotece, i w stołówce, i w kolejce itp. Godzinie Prawdy dziś Katarzyna Dowbor opowiada o swoich początkach dziennikarstwa, a także mówiła nam o tym, dlaczego tak ceni sobie program, którego jest w tej chwili twarzą, Nasz Nowy Dom. Skoro byliśmy już w Trójce w 83 roku, to powiedz, jak trafiłaś do telewizji, bo już w 84 byłaś na Woronicza. Tak, to też trafiłam dzięki Trójce, dlatego że Trójka była takim fenomenem. W czasach, kiedy tak naprawdę nie było konkurencji radiowej, była Jedynka taka bardzo poważna, taka bardzo partyjna, czyli taka nastawiona na ówczesną władzę. Pojawiła się Trójka z wizjonerem, jakim był Andrzej Turski, który miał pomysł na to, który miał lekkość, który, ja pamiętam, jak go poznałam, to był mój pierwszy szef, ja, panie Andrzeju, a on do mnie: nie, tu wszyscy mówimy sobie po imieniu. Wszyscy mówili sobie po imieniu. Dostałam przydział do Moniki Olejnik, z którą biegałam, robiłyśmy jakieś takie materiały o, nie zapomnę, o cieciach, czy sprzątają śnieg, czy nie sprzątają. To był fajny czas. No i ponieważ ta Trójka była takim fenomenem, pojawiła się telewizja, program drugi, który też był inny niż Jedynka i też był taki właśnie bardziej na luzie. Pojawiła się telewizja, żeby na rocznicę jakąś powstania Trójki, żeby pokazać ten fenomen. Zrobić materiał. Kronika filmowa przyjechała, no i program drugi telewizji. Krzysiek Wiosołowski, taki nasz kolega, który już niestety nie żyje, zrobił ze mnie przebitkę. Przebitka to znaczy, że jakby ja nic nie mówiłam, tylko pokazał mi, jak właśnie na Węgrach siedziałam, montowałam jakiś materiał, ja się uśmiechnęłam, długi, rudy warkocz. No i tak, parę razy. Młoda dziennikarka na stażu. Tak, to uśmiechnięta. Kamera, ja w ogóle mam taki odruch, zresztą moi znajomi się zawsze śmieją, że jak idziemy gdzieś tam na narty, jedziemy, ktoś robi film, to wszyscy tyłem, a ja zawsze przodem do kamery. Ale ja mówię, no niestety zboczenie zawodowe. No i ja też tam tutaj, koledzy raczej byli tacy, kamera jakaś, nie chcemy, przeszkadza nam w pracy. A ja zachwycona, uśmiechnięta, pomachałam do tego operatora. Dali tę przebitkę, dzwonią 3 dni później, czy ja bym nie chciała spróbować poprowadzić programu w Dwójce. No i tak, trafiłam do telewizji. Jak już weszłam, to nie dałam się wyprowadzić przez prawie 30 lat. No tak, długo, długo. Wielu prezesów kolei zaliczyłaś. Oj, tak. Ale początki były takie, że jednak okazało się, że jeszcze musisz się sporo nauczyć. Absolutnie, dlatego że ten pierwszy program, który poprowadziłam, a jeszcze do tego na żywo, zostałam wrzucona ewidentnie na głęboką wodę, ponieważ to był program na żywo z Muzeum Narodowego, czyli trzeba było mieć wiedzę, mówić do kamery, wejścia w Dwójce na żywo, czyli po prostu najtrudniejszy format, najtrudniejsza rzecz do zrobienia. No i ja niestety słabo wypadłam, byłam przerażona, nie wiedziałam, w którą stronę patrzeć, nie ta kamera, bo były 3 kamery, więc trzeba było, no teraz to bym to zrobiła zupełnie inaczej, ale wtedy niestety nie potrafiłam, nie umiałam i wypadło to słabo. Pani Kasiu, proszę z powrotem do radia. Dokładnie, ale ja powiedziałam, o nie, jak już mnie tu wpuściliście, to ja się będę uczyć. No i zaczęłam robić programy, nie pokazując się, czyli całą tą producencką, ciężką pracę poznałam, nauczyłam się montażu, nauczyłam się jeździć z kamerą. Ten okres czekania znowu na pojawienie się na wizji trwał około 3 lat i z tego, co wiem, to Edyta Wojtczak była tą, która powiedziała, dajcie mi tą dziewczynę na wizję. Tak, Edyta to jest taka moja matka telewizyjna i zawsze jej będę za to wdzięczna. Przykre jest to, że kiedy już odeszła z telewizji, to w ogóle nie chce mieć nic wspólnego z show biznesem. Kompletnie powiedziała, że jest osobą prywatną. Ja to bardzo szanuję, ale szkoda, bo bardzo wiele mogłaby młodych ludzi nauczyć. Ja uważam, że mnie nauczyła właściwie wszystkiego w tej branży. To był kompletny przypadek, ponieważ był taki program Studio Lato. Starsi widzowie pamiętają go. Feridun Erol go robił i to był taki naprawdę pierwszy talk show w polskiej telewizji. My byliśmy chyba 4 godziny na antenie na żywo, różni goście, zmieniało się, no i materiały. Ja te materiały jako młoda reporterka robiłam. Pamiętam, jak się autostopie robiłam. Udawałam, że łapię autostop. Aha. Najpierw ubrana w jakieś spodnie, czapkę i nie mogłam nic złapać. Potem założyłam szpilki, mini spódniczkę i wszystko łapałam. Takie to były czasy. No różne zabawne były materiały. Natomiast rzeczywiście w tym Studiu Lato poznałam Edytę, bo oni byli na Olimpie. Janek Suzin, Edyta Wojtczak, Krysia Loska, Bogusia Wander, no to byli nasi bogowie, wysoko. Nieprawdopodobna popularność przede wszystkim, bo to byli ci spikerzy polskiej telewizji. Ich było kilku. I mieli klasę. Tak, i mieli klasę. I dla mnie to byli ludzie kompletnie jakby no, z innej bajki. I nagle Edyta współprowadziła to Studio Lato i ja się tam kręciłam, przywoziłam materiały, wpadałam, coś tam czasem o coś zapytałam. I ona mnie wypatrzyła na korytarzu, jak ja się śmieję. No i zaproponowała, pójdź dziecko, ja cię uczyć każę. No i przez 2 lata tak naprawdę uczyła mnie zawodu. Ja się śmieję, że siedziałam w nogach u niej, czyli jak ona miała dyżury, to przychodziłam. Uczyłam się poprawnego wymawiania końcówek na przykład, co często niestety pokutuje wśród naszych młodych dziennikarzy. Uczyłam się interpretowania tekstu. Okazało się, że nie rozumiałam, o co jej chodzi. Dlaczego ja nie mogę tego tak przeczytać? O, i już. Nie. Jeżeli chcesz coś w tym zdaniu pokazać mocniej, musisz interpretować ten tekst. Tak samo język mówiony ma swoją interpunkcję, czyli jest kropka, jest wykrzyknik, jest przecinek. To wszystko można powiedzieć, tylko trzeba umieć. Także rzeczywiście uczyłam się. Uczyłam się nie zamazywać końcówek, bo my bardzo często zamazujemy końcówki, prawda, zdań. Kiedy zaczynamy mówić, mówimy wyraźnie, a potem już tak nam się coraz nie chce. Coraz mniej. Także poświęciła ci sporo poświęciła czasu. Mi prawie 2 lata swojego życia, a poza tym oddała mi swoje dyżury. Dyżury były cenne. Każdy miał ich ileś tam w miesiącu. I występował. Czyli ty jeszcze się załapałaś na to, że byłaś spikerką polskiej telewizji? Jestem ostatnią jeszcze czynną zawodowo spikerką polskiej telewizji. Mam papier, mam zdany egzamin, tak zwaną kartę ekranową spikerską, Eskę. Eskę, najlepszą. Z tego co pamiętam, była was bardzo taka fajna grupa prezenterów dwójki. Wy byliście już chyba nie spikerami, tak, w takim tak. tradycyjnym zlikwidowano tego słowa. Ten zawód. Zlikwidowano zawód tak. spikera. Mhm. A jak byś nazwała zawód wasz? Prezenter? Byliśmy prezenterami, tak. Przez chwilę była z nami Bogusia Wander i tylko ja tak. zostałam. A później już była Kasia Dowbor, Iwona Kubicz, Jola Fajkowska i Jarek Kulczycki. Tak. I Agata Młynarska. Tak. I zawsze śmialiśmy się, że jest czarna, biała i ruda, czyli 3 kolory. Które występują u nas włosów, więc nas 3 takie były dziwolągi. Bardzo się ocieplali wizerunek telewizji między innymi dzięki takim bardzo ładnym spotom świątecznym. Ja do tej pory pamiętam, jakim dobrym klimacie to było robione. I ty możesz zostać świętym Mikołajem. To była cudowna akcja dla dzieciaków z domów dziecka i to naprawdę bardzo, bardzo lubiliśmy to robić. Tata Agaty, Wojciech Młynarski napisał przepiękny tekst do tej piosenki. Myśmy go razem tam śpiewali. To była taka piosenka nasza tytułowa. I to był fantastyczny pomysł Niny Terentiew, która wymyśliła właśnie to, że jesteśmy po pierwsze na estradzie wszyscy razem, bo to była estrada duża robiona. Po drugie, że te dzieciaki rzeczywiście mają od nas prezenty. Ja tylko nie zapomnę takiej sytuacji któregoś dnia podczas tej akcji. No zawsze byłam, niestety miałam oczy w miękkim miejscu. I kiedyś była taka sytuacja, że mieliśmy listy czytać od dzieciaków, co by chciały dostać od tych dzieciaków z domu dziecka. No i ja oczywiście, jak to ja zawsze gdzieś miałam 1000 pomysłów znajomych, wszędzie mnie było pełno. No i koleżanki miały naczytane te listy, ja wzięłam te swoje, co miałam, mówię, a czytać umiem, przeczytam na żywo. I nagle zaczynam czytać list od dziecka, którego nie naczytałam, czyli nie znam jego treści, a tam jest święty Mikołaju, ja nie chcę żadnych prezentów, ja chcę tylko ten jeden, o którym marzę od lat. Chciałbym dostać mamę i tatę. I w tym momencie puściło mi. Zaczęłam płakać, nie wytrzymałam, bo to rzeczywiście było bardzo, bardzo trudne. No i usłyszałam od jednej z naszych koleżanek, zachowałaś się nieprofesjonalnie. Ja mówię, ach, szanie profesjonalizm. Ważne, że okazało się, że jednak widzowie kupili bardziej tę moją nieprofesjonalność i gdzieś tam to się spodobało, ale rzeczywiście no, to była piękna akcja, to był bardzo piękny czas. Poza tym myśmy pokazywali, że mimo, że się konkuruje gdzieś, bo zawsze się konkuruje gdzieś ze sobą w tym zawodzie, to jest taki zawód, do niego nie trafiają ludzie, którzy są skromni, cisi, wycofują się, nie idą na zwarcie, tylko raczej do tego zawodu, sam to potwierdzisz. Trafiają ludzie, którzy są dosyć egocentryczni, którzy lubią się pokazać, którzy lubią się sprzedać, prawda? I którzy mają gen rywalizacji. Mają gen rywalizacji ogromny, ale dzięki temu, że jakby gdzieś tam nas tak poustawiano, to pokazaliśmy, że można lubić się, że można razem pracować, mimo że jest się gdzieś tam konkurentem. To było ponad 30 lat pracy na Woronicza, trudnej pracy, prawda? Bo to bardzo się zmieniały nastroje, ekipy polityczne. Dawałaś radę, prawda? Były momenty wzlotów i upadków, ale trzymałaś się. Kiedy trafiłam na Woronicza, to był czas, kiedy kończyła się władza poprzednia, tak zwana, czyli transformacja nastąpiła, 89 rok. No, troszeczkę może wcześniej, więc jeszcze przez chwilę byłam w tym nerwowym okresie. Ale to był dobry czas, dlatego że nikt się nie interesował nami, czyli dołami tak zwanymi, bo myśmy byli tymi górnikami na dole, a nad nami byli ci, którzy się tłukli o różne inne wpływy w telewizji. Tak. Nas to nie dotyczyło, my mieliśmy wykonać pracę. Nie odczułam tego. Potem... Poza tym pierwszy front polityczny zawsze był na Placu Powstańców. Tak, dokładnie. A my na byliśmy Woronicza na Woronicza spokojnie. Inaczej, ale wiadomo było, tak, że walka jest ostra. Tak, natomiast rzeczywiście był taki czas, że ja wtedy byłam młoda, z pewnych rzeczy sobie nie zdawałam sprawy. Potem był inny okres. Potem, no różnie to na tego Woronicza bywało, ale to jest gniazdo, z którego wyszłam. No ja tak. Nie kala się własnego gniazda, różne momenty przeżyłam, ale przeżyłam. I zostawiłaś po sobie naprawdę dobre wspomnienie. Myślę, że ważną postacią dla ciebie była właśnie Nina Terentjew. Na pewno. Najpierw była moją koleżanką, bo razem zdawałyśmy na kartę ekranową, bo były takie egzaminy wtedy. Nie można było wejść sobie na antenę po prostu, nie mając uprawnień do tego. Potem razem przechodziłyśmy kurs doszkalający jakby, bo cały czas nas rzeczywiście w tamtych czasach, tych trudnych czasach, jednak pilnowano tego, żeby na antenę nie wchodzili ludzie od tak sobie. Raz taka próba była, to nie bardzo się w moim przypadku powiodła i myślę, że to może był przyczynek. Potem Nina została wiceszefem dwójki, do której ja z jedynki przeszłam, a potem już szefem. No tak. No i teraz znowu jest moim szefem. No właśnie, pięknie to koło się zatoczyło. Kasiu, zagrajmy kolejną piosenkę, bo już za chwilę chciałbym, żebyś troszkę też opowiedziała o sobie osobiście, bo tu też się wiele działo w twoim życiu. Ja lubię, jak się coś dzieje. Wiem. Chciałabyś posłuchać koncertu jesiennego Magdy Umer. Tak, ja uwielbiam Magdę prywatnie. I do tego lubię, jak ona śpiewa. Pamiętam jej opowieść, bo my się znamy, lubimy się bardzo. Magdę, opowieść, jak to ona zaczynała, kiedy była w chórze szkolnym, to zawsze wszyscy dyrygenci czy prowadzący chór: Umer, nie krzycz tak, a okazuje się, że śpiewa szeptem. Koncert jesienny Magdy Umer. Za naszym oknem pada deszcz, na piecu skrzypce stroi świerszcz. Dziewczyny płaczą, bo skończyło się już lato i tylko słychać gdzieś koncert jesienny na dwa świerszcze i wiatr w kominie. W ogrodzie zasnął pod gruszą chochą i śni o pięknej dziewczynie, a strach na wróble przy grożnej wierzbie liczy. Tańcząc na mięsie w objęciach polnej myszy, koncert, koncert, koncert jesienny na dwa świerszcze i wiatr w kominie koncert, co z babim latem odpłynie. Drzew pokrył się dawno mchem, wiatr rozwiał jeszcze jeden dzień, a na ścierniskach pozapalały się ogniska. W oddali snuje się koncert jesienny na dwa świerszcze i wiatr w kominie. W ogrodzie zasnął pod gruszą chochą i śni o pięknej dziewczynie, a strach na wróble przydrożne wierzby liczy. Tańcząc na między w objęciach polnej myszy, koncert, koncert, koncert jesienny na dwa świerszcze i wiatr w kominie koncert, co z babim latem odpłynie. zapach żniw. Szczelnie zamknięto wszystkie drzwi. Ludzie czekają, może już jutro będzie biało. Pod piecem cicho brzmi koncert jesienny na dwa świerszcze i wiatr w kominie. Uciekł na drogę, pokochał wierzbę i nagle gdzieś się rozpłynął, a strach na wróble leży samotny w polu. Mysz go rzuciła, uciekła do stodoły. Koncert, koncert, koncert jesienny na dwa świerszcze i wiatr w kominie dziś ze świerszczami zasnął już na zimie. Świetna piosenka na ten listopadowy czas. Magda Umer, koncert jesienny. Piosenka podarowana nam przez Katarzynę Dowbor, która opowiada dzisiaj swoją historię. Skoro pozostało nam jeszcze kilka minut, to muszę jednak zapytać cię o twoje życie prywatne, bo tutaj działo się. Trzech mężów, ale przede wszystkim Kasiu. Mądra dziewczyna z dobrej rodziny i 18 lat wychodzi za mąż i zaraz rodzi pierwszego syna. Co się stało? Oszalałaś? To był rodzaj... Zakochałam się bez pamięci. To był mój pierwszy chłopak, pierwszy mężczyzna i w ogóle miłość, jak wtedy mi się wydawało, mojego życia. No i tak się stało, no. Ale nie żałuję, bo Maciek jest super. No, nie musisz tego mówić, bo przecież... Także tutaj w Trójce stawiał swoje dziennikarskie kroki. Maciek, znakomity chłopak, jesteś dumna z niego i ze swojej Marysi, bo masz przecież dwójkę cudownych dzieciaków. Dzieciaki mi się udało, jak zawsze opowiadam, że jedno, co mi naprawdę w życiu wyszło, to dzieci. I rzeczywiście są fajne, mądre i do tego wszystkiego, no, fajne. No, no to tak. Jest takie ogólne określenie, ale oddaje rzeczywiście to te rzeczy. Z panem Piotrem Dowborem długo nie byłaś. No nie, byliśmy małżeństwem 3 lata. No właśnie, czyli dość szybko okazało się, że... Ja myślę, że to troszkę... Ale jak ty dałaś radę? 18 lat, dziewczyna, która robi maturę, za chwilę są studia, wyzwania, które stoją przed tobą i dziecko. A jeszcze wtedy się zdawało egzamin na studia i ja się na te studia dostałam, zdałam egzamin. Pomogli mi teściowie, czyli rodzice Piotra, rzeczywiście niezwykli ludzie, lekarze, bardzo kochający Maćka, zresztą cudownych ma tych dziadków. Moi rodzice wtedy za granicą byli, mój tata był na kontrakcie w Algierii i był problem, żeby mi pomogli. Teściowie rzeczywiście bardzo dużo włożyli serca i czasu w to, żebym ja mogła się uczyć, żebym mogła zdać tę maturę, studiować. Ja nie straciłam ani roku. Maciek się urodził w grudniu, więc potem były ferie zimowe na pierwszym roku moich studiów. Ferie zimowe, więc ja wszystko pozaliczałam, co miałam pozaliczać i jakoś tak dawałam radę. Ale to taki mój zakapiorski charakter wyszedł. Po prostu się zaparłam, że muszę dać radę. Potem rzeczywiście tata Maćka, myśmy się rozstali. Ja myślę, że to była za wczesna decyzja. My byliśmy oboje dosyć młodzi. On był ode mnie o 4 lata starszy, ale jednak on miał inne wyobrażenie o życiu, o rodzinie. Ja miałam zupełnie inne. Ja jeszcze chciałam trochę tego studenckiego życia spróbować. Tu właśnie zaczęłam się na studiach bawić w radio studenckie, śpiewać. Tak, festiwal w Krakowie. Pamiętam, że byłam jako reporterka radia studenckiego w Krakowie na festiwalu, gdzie Kaczmarski, Gintrowski i Łapiński śpiewali swoje słynne Mury. No po prostu, no i co? I miałam to wszystko odpuścić. A Piotr chciał, żebyś była mamą. A on chciał, żebym już była mamą, żoną i w ogóle skończyła studia oczywiście, bo jakby taki był pomysł, ale potem, żebym siedziała w domu i zajmowała się dziećmi kolejnymi. No, mieliśmy inny pomysł na życie. Każdy ma prawo do własnego. Ja to prawda. Nie oceniam. Natomiast ale popatrz, jakże inny drugi wybór. Bo z kolei Janusz Atlas, no, typ człowieka, którego niosło. Wszędzie pełno go było. Więc może to na zasadzie przeciwieństw. Człowiek szuka czegoś. Tam miałam stabilność, takie małżeństwo bardzo poukładane. I nagle tutaj w Trójce zresztą poznałam Janusza Atlasa, który był taką barwną niezwykle postacią show biznesu i właściwie dziennikarstwa. Bardzo utalentowany, bardzo zdolny i bardzo wielu rzeczy mnie nauczył. Ja, tak jak Piotr też był ważną postacią w moim życiu, bo też, no jest Maciek po pierwsze, więc to jest jego największa zasługa, ale Janusz, który nie był łatwym człowiekiem, tak jak powiedziałam, no w tym zawodzie nie ma ludzi łatwych, ale nauczył mnie bardzo wiele. Tak naprawdę dziennikarstwa uczyłam się od Janusza i on mnie nauczył takich pewnych, on zawsze mówił jedną fajną rzecz, że Teraz to są inne czasy, bo mamy komputery, mamy internet i tak dalej. Wtedy nie było internetu. Trzeba było wszystkiego się dowiadywać o swoim gościu, na przykład z wycinków prasowych. Mm-hmm. Tak zwany dział wycinków był i tam panie wycinały z gazety nożyczkami, naklejały i można było znaleźć coś. Ale Janusz zawsze mówił tak, o dobrym dziennikarzu świadczy jego notes. To, ile masz telefonów znanych ludzi w notesie. To znaczy, że dotrzesz do nich. Do sedna. Kiedy decydowałaś się na związek z Januszem, nie wiedziałaś o jego uzależnieniu. Nie, absolutnie. A to się później nie okazało gehenną. To po 2 latach wyszło i to się okazało gehenną i to nie był fajny czas. Mnie jest szkoda inteligentnego i zdolnego człowieka, którego gdzieś tam wódka, alkohol zniszczyły, bo ewidentnie to była przyczyna tego, że nie zrobił tego, co chciał zrobić w życiu, że nie doszedł tam, gdzie chciał dojść, bo był bardzo ambitny, miał wielkie plany, ale gdzieś na drobne rozmienił ten talent przez alkohol. Tego typu doświadczenia przemocowe, no niejedną z kobiet mogą mocno poturbować. Tobie też jakoś udało się z tego związku ocalić. Udało mi się uciec, bo bardzo wiele kobiet tkwi w takich związkach, kiedy mężczyzna, który był wielką miłością i takim pomysłem na całe życie, okazuje się być damskim bokserem. No i to jest największe upokorzenie, jakie może być. Ja nigdy nie byłam, nigdy w życiu na mnie nikt ręki nie podniósł. Ja się wychowałam w domu bardzo ciepłym, w którym no, mój tata mnie uwielbiał, byłam córeczką tatusia. I nagle się okazuje, że trafiam na mężczyznę, który potrafi podnieść rękę na kobietę. Więc to dla mnie był szok, ale po tym szoku stwierdziłam, że jeżeli nie odejdę, to w tym będę tkwiła. Poza tym, jeżeli mężczyzna raz podniesie rękę, to znaczy, że będzie zdolny do tego także drugi, trzeci, mimo że mówi, że nigdy, że przeprasza i tak dalej. I to była dobra decyzja. Ja tej decyzji nigdy nie żałowałam. Wiem, że to nie jest łatwe. No, trzeba wykazać się, no ja też wyprowadziłam się z własnego domu. Musiałam wynajmować jakiś pokoik, walczyć o to, żeby przetrwać, prawda? Zwłaszcza, że łatwo nie było, bo mąż próbował nakłonić mnie różnymi metodami do powrotu. Ale jakoś to przetrwałam, przeżyłam i teraz po latach widzę, że podjęłam bardzo dobrą decyzję. Nie ma sensu ratować niczego na siłę, jasne, jeżeli nie ma szans. Później zresztą trafiłaś na cudownego Grzegorza. Tak, to trzeciego też, męża, ja śmieję, Grzegorz Świątkiewicz, takie kolejny dziennikarz zajmujący się sportem. Szukanie tego ciepła, bo gdzieś tam dostałam popalić w tym poprzednim związku, więc szukałam. Grzegorz był niestety, bo nie żyje. Tak. Był cudownym, ciepłym, fajnym człowiekiem i wydaje mi się, że udało nam się stworzyć przez kilkanaście lat dobry związek. I dobry dom. Maciek cudownie wspomina Grzegorza jako człowieka, który wreszcie dał mu ojcostwo. Tak, on się bardzo ładnie Maćkiem zajmował i rzeczywiście dbał o nas oboje. Mieliśmy dom, w którym czekał zawsze ciepły obiad. Tak. I wybudowaliśmy dom. To był pierwszy w życiu dom, jaki postawiłam, to właśnie z Grzegorzem. I to był cudny czas i bardzo zawsze z wielką czułością będę go wspominać. No i później jeszcze szalony romans, którego efektem jest twoja córka. Ojeju, no tak. Ale, no, to też, ale człowiek też dobrze, że się stało, prawda? Tak, jak patrzysz na Marysię. Tak, myślę, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. I jestem bardzo szczęśliwa, że poznałam tatę Marysi i że z tej wielkiej miłości jest piękny owoc, bo rzeczywiście Marysia jest piękną, mądrą, bardzo zdolną dziewczynką i mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. No tak. Ale już skończyła 18 lat, czyli jest dorosłym człowiekiem. Już jest własnym bytem. Ja cały czas się powstrzymuję, żeby niczego jej nie narzucać i nie mówić, jak ma co robić, ponieważ cały czas gdzieś brzmi mi w głowie taka opowieść mądrej, starszej osoby, która mi kiedyś powiedziała, pamiętaj, dziecko to jest osobny byt. I bardzo pilnuję tego, żeby jej nie wchodzić w jej, jej byt. Kasiu, bardzo ci dziękuję za to spotkanie. Tak sobie myślę, popatrz, jak ci się fajnie to życie ułożyło. Piękne dzieci, dom, konie, psy, koty, robota, którą lubisz, wstajesz rano, mówisz sobie, oto nowy dzień. Zapracowałaś na to. Oj, ciężko, ale tak jak powiedziałam, niczego w życiu nie żałuję. Życie to są często nasze wybory, ponoszenie konsekwencji tych wyborów. Ja wstaję rano i mówię, dobra,